utolsó adásunk az Orbán rendszerben így ketten. Ezért én nem szeretek előre örülni, mert én örök, hát igen, nem is pessimista, de óvatos. De akkor hogyan készülsz fel lelkileg? Hogyan lehető legrosszabbra készülsz? Az utolsó közös jól van ez ügyünk, az Orbán rendszer bukásának megindulása előtt. És akkor, hogy nem biztos, hogy megindul a bukás vasárnap szerinted? De biztos, szerintem megindult. Legrosszabb esetben egy szűk Fidesz többség előfordulhat. Én azzal készülök, és akkor csak pozitívan tudok csalódni. Azért most már kétharmadat talán nem tud összehozni a Fidesz, és akkor onnan viszont már eléggé beszűkült az ő mozgásterük. Hát figyú, én most már beülök stúdióba, és azt mondom, hogy szerintem a Tisza fog nyerni. Rávállaltam erre. Aztán jön a rántott hús, narancssárga. Kérész életű politikai elemző karrierem eddig tartott. Hát sok mindenre fény derül vasárnap, az biztos vasárnap este. Legyen úgy, ahogy te mondod. Igen, szerintem az lesz. De ettől függetlenül én már annyit csalódtam. Nórának nem igaza van, hanem igaza lesz. Előbb-utóbb biztos. Hol a gajdos ebből a doksiból, Barna? Az a te felelősséged. Ezen most tényleg össze fogunk veszni. Gyorsan indul a gajdos keresés. Mert hoztunk ám persze mind a Tiszától, mind a Fidesztől kampánytartalmakat. Láttam, tegnap beszéltek róla is az Ádámmal, hogy valójában már tényleg erről szól igazából a harc, úgyhogy erre is. Látunk majd példákat, hogy még a Mi Hazánk is, vagy a Mi Hazánk univerzumnak a szereplő is igazából elkezdtek besorolni. A Fidesz mögé? A Fidesz mögé, de előtte hoztunk néhány ilyen egyéb információt, meg érdekes megbeszélnivalót. Nézzünk körül a világban, hol mi történik. Ujjúj, most ezeken meglepeti, mi lesz? Engem ez teljesen lesokkolt. Én is azért raktam be, mert én gondoltam, hogy itt van valamiféle ilyen állatmennyiségmenedzselés, de hogy mit látunk agyom... a képen? Igen, tehát hogy a MÁV úgy tűnik, hogy a galamb populációt úgy tartja karban, vagy akár Budapest? Igen, ez konkrétan a pályaudvarok tetejéről fotó. Igen, hogy egy zsákokba összeszedik a galambokat, és agyonverik őket. Én tehát ezt nem hiszem el. Azért én azt gondoltam, hogy ezt így a 20. században ezt így azért megugrottam. Ez hogy legális? Na, az meg a másik, igen. De tényleg nem értem. És nem azt akarjuk elvitatni, hogy erre szükség van, hogy a galamb populációt kordában tartsa a magyar állam, vagy Budapest, vagy a MÁV, de hát is, hogy a Vitéz is építőkritikát fogalmazott meg, hogy erre vannak más módszerek is. Ezt a mondatot, ezt imádtam. Ugye, hogy azt mondja, a Vitézi próbálja felkelteni az empátiánkat a galambok iránt, akik azért tényleg nem a kedvenc lényeim, szóval... Igen, de néha meg látsz ilyen tök szép galambot, és akkor... Én úgy érzem, tehát a repülőpatkányok. Én alapvetően ez az érzésem a galambokkal kapcsolatban. Igen, de ez a... A város, ez a városon belül. Ez a rossz reklámjuk sajnos. Na jó, de a Vitézi sokkal kedvesebben áll hozzá. Fölhívja rá a figyelmünket, hogy a II. Világháború idején a legtöbb kitüntetett állat galamb volt. A mai madarak ősei életeket mentettek, híreket hoztak, vittek. Az ember pedig maga járult hozzá ahhoz, hogy egész Európában elszaporodjanak. A mai madarak ősei. Anyáink és apáink a háborúban, és a galambok anyjai és apjai a háborúban. Tehát amikor egy tömegben látszik egy nagyon sok galambot, akkor igen, ez a rohadpatkánk, de amikor egy-kettő így leszáll a környezetedbe, és ott kukog, és így ketten ott vannak, és így néződnek egy lámpóson, akkor milyen aranyos. Igen, az aranyos. Szóval, de én mondjuk azokat a turistákat, akik mondjuk Olaszországban így jó, berohannak az... a galambok közé, és így várják, hogy így rájuk menjenek, igen, így meg nem tudom. Igen, kiteszik a kezüket, és akkor így rámennek. Fújj! Engem is kiráz a hideg, azt el kell ismernem. Tisztes távolságból figyelem a galambokat. Minden esetre ez valóban elképesztő, hogy ezt csinálják a MÁV dolgozók, vagy a MÁV így kezeli ezt nem a kérdést. Nem a MÁV dolgozók, szerintem valószínűleg ez azért ki ja, bocsánat, van szervezi a MÁV valami. Kiszervezi, oké, elnézést. Humánus megoldás, ez érdekes, igen. Érdekes megfogalmazása a helyzetben, de igen, létezik. Hát hoz, galambánus. Igen. Hogy lehetne ezt? Mi a madaraknak az állatbarát, ilyen latin neve? Fogalmam sincs, turbék. Turbikánus. Turbékbarát megoldás. Lehet ritkítani, igen, amikor ez elképesztő, hogy elveszik a tojásaikat Bécsben, és műtojásokra cserélik. Ez a leghumánusabb. Bár mondjuk szegény, nem tudom, hogy őket zavarja, hogy nem kell ki soha, vagy akkor úgy van akkor, hogy ez így sikerült ez a szezon. Hát szerintem ez nagyon szomorú, ez az egész téma, és hát nyilván ja, valamit kezdeni kell vele. Én kicsit szomorú vagyok azokért a galambokért, akik ülnek egy műanyag tojáson, és nem értik, hogy mi van. Akkor te a fogamzásgátlás inkább híve vagy. Fogamzásgátló hatású takarmányozás. Igen, az igen, jobban igen. Tetszik, azt hiszem. Bizonyított hatásfokkal működnek. De ezek pusztán esztétikai ítéletek, nem semmilyen szakmai megalapozottság nincs. A fogamzásgátlás, takarmány, azt igazából a nyugati emberek is mindennaposan használják, szóval szerintem, hogyha mi hogyha a gyerekeink, ha lányaink, fiaink esetleg valamikor, hogyha... Akinek van. Hát meg van már ilyen tablett, amit már férfiak, mert mindig van róla szó, hogyha lesz olyan, akkor majd nekik kéne szedni, mert hogy akkor nem olyan hormonális, mit tudom én. Tehát, hogyha ezt így az emberek bevállalják, akkor talán a galamboknak is se túl etikátlan ezt így, ha tudtukon kívül mondjuk, de átpasszolni. Igen, ez elképesztő. Reméljük ebben is fel. Igen, azért, tehát ezt így a vidéki kutya populációra gondolnád, hogy ez van, hogy így a vízbe folytják, meg agyonverik őket, azt gondolnád, és akkor az van benned, hogy barbárok. Úgy látszik, ez azért nem így, nem csak ott. Igen, és a madarakról jutott eszembe, meg a tojásokról. Megnéztem a húsvéti hétvégén a Pálffy Györgynek az új filmjét, aminek egészen egyszerűen csak az a címe, hogy Tyúk. Tyúk. Nem is a tyúk. Nem, csak tyúk. Imádom, nagyon jó a posztere is. Egyébként több tyúkkal forgatták, a főszereplő az nem egy konkrét tyúk, hanem hát volt rotálás, cserélve. Igen, az egyik tyúkot Nórának hívták. Oh. Ja, szeretném, azt stáblistán láttam. És igazából csak a tojásokra jutott eszembe, mert itt ez az egyik fő sztori vonal, hogy ez a tyúk nagyon szeretné végre kikelteni az egyik tojását. Mert hát minden reggel elveszik tőle. De nem úgy van, hogy amit elvesznek, az nem kell ki. Hát ő ugye természetes körülmények között él, szóval, hogy ő egy valóban megtermékenyített tojásokon kotlik, és amúgy egy nagyon szép film, szerintem nagyon vagy vicces is, ilyen műfaj paródiák is vannak benne kicsit, szóval ilyen akciófilm, meg romantikus komédia, csak így tyúkokkal, de így megőrülsz, hogy mennyire jól van felvéve, meg mennyire kifejező a tyúkoknak az arca, és van benne azért ilyen politika meg társadalom történet is, egy görög határmenti faluban játszódik, és hát így a menekült válság meg az embercsempészet témáit veti fel. Úgyhogy egy nagyon izgi magyar film. Föl kell írni, basszú. Most meghoztad a kedvemet. Meghoztam a kedvemet? Amúgy már előzetest is láttam, és már ott is az volt, hogy ilyen viccesnek tűnik, hogy igazából az tyúkról szól, de ugye háttérben zajlanak az események, és gondolom az is a lényeg, vagy akár igen, a lényeg. És hogy amúgy ez nagyon izgalmas ilyen film rendezői látásmód. Hát rettentő, ami neki mindig nagyon izgik a filmjei. Igen, a huklét azt el tudom képzelni, hogy most én nem tudom, mindig nézni, hogy arról, hogy csuklik egy ember is. Azt nem láttam még sajnos, de a szabad esés, meg a taxidermia. Szóval, ja, ez a tyúkos, ez igen, gyakorlatilag a tyúk nézőpontjából van az egész sztori elmesélve. Görög színészek vannak benne alapvetően, de magyar film, úgyhogy jó. Szívvel ajánljuk mindenkinek. Ajánlod, vagy de... Vagy én ajánlom. Bocsánat, a barnát ebből... Nekem megajánlottad. Ebből hagyjuk ki a barnát. Nekem megajánlottad. Hát csak úgy, hogy nem láttam, amit nehéz ajánlani. Persze. Nem, a királyi többest elnézést, hogy ezt használtam. Úgyhogy ezek voltak a madaras híreink. Hoztam neked egy ilyen megbeszélgetős témát. Aha. Te ezt tudtad, hogy Japánban kötelező, hogy ugyanaz legyen a vezetékneve a házastársaknak? Nem. Ez az egyetlen ilyen ország a világon. Uh-huh. És a férjét kötelező, vagy nem, ez nem? Nem. Hm. Eldönthetik, hogy melyiket, de 90%-ban a nők veszik fel a férjük nevét. És ez nagyon-nagyon nehéz helyzeteket produkál a Guardian cikke szerint, ugyanis az embereknek megmarad mondjuk a munkájukban a hajadon nevük, mondjuk nem tudom, kutatók, és akkor a tanulmányaikat igen, még igen. Egy korábbi néven írták, a citációkat úgy tudják gyűjteni, ugye a hivatkozásokat. Tehát ez mondjuk nem csak Japán probléma, nem? Tehát ez akkor... Hát igen, csak Japánban rá vagy kényszerítve, hogy nevet válts. Ja, igen. Még hogyha magyar tudós nő vagy, akkor megtarthatod a vagy tudós férfi, aki házasodik, megtartatod a nevedet, és azért, hogy az embereknek ezt a logisztikai problémáit könnyítsék, elkezdtek azonos nevű embereknek randi esteket szervezni, akiknek alapból, tehát mondjuk csak kovácsok jöhetnek. De ez amúgy, ez lehetne egy funkció egy ilyen Tinderen is, nem, hogy csak beírod a vezeték nevedet, akkor kiszűrő, csak ugyanaz dobja fel. És ez a legegyszerűbb fejlesztés ebből lenne. Lehet, hogy van ilyen a japán Tinderen. Vagy van egy japán Tinderen. Aki fölmar a japán Tinderen, írja meg. Ja, igen, aki ért hozzá. Szóval... Bár neki valószínűleg nehéz, mert külföldi, és akkor egy Kovács névvel elmész, és fölregisztrálsz, az elég magányos lehet Japánban. De jó, szóval ezt kicsit így viccből hoztam, de mit gondolsz a tágabb témáról, hogy családnevek, házasodás? Én nem támogattam sose. Akkor támogatom, hogyha ugye valamelyik embernek ugye a családnevéhez nem fűződik semmiféle jó érzés. Vagy sőt, van, akinek kifejezetten negatív. Hát igen, ez egy eufemizmus volt rá, de hogy igen, tehát azért ilyet láttam például, hogy nem tudom, rossz volt a kapcsolat az apjával, vagy a családja, vagy ajták, tudom is én, hát ezt nyilván én sem szívesen tartanám meg. De egyébként meg az, hogy valaki elhagyja a család nevét, nekem az mindig fura volt, hogyha esetleg jó családban volt. Uh-huh. Nekem is a feleségem föl sem merült, meg mondtam, hogy miért venné föl. Hát, megtartotta meg a hajadon nevét. Megtartotta, igen. De mondjuk jó neve is van, tehát nem egy, nem akarok bunkolni, nem egy Kovács, amiből van 1 millió, kicsit olyan, nem tudom, így feladod egy kicsit a saját magadat. Vagy hát, nyilván nem a neved vagy, de hogy így azért az egész gyerekkorod abból áll, hogy te vagy a Kovács Julika, és akkor mindenhol alá kell írni a dolgozatot, alá kell írni, így szólítanak föl, szóval nekem mindig fura volt. Névsor van. Igen. De hát nem ítélkezek senki fölött. Ez amúgy te nagyon a névsor elején vagy, te nem tudod, hogy mennyire nehéz a névsor végén lenni. Én beszéltem tanára, és akkor azt mondták, hogy ez a hülyeség, hogy most itt nyitom ki, meg ott nyitom ki, ez egy fasság, mindig kitáltak, hogy kit akarnak feleltetni, kint adták valahol, és bemondták azt, aki ott volt. De szóval nagyon sok minden névsor alapján dölt el. Mindig ilyen csoportokba beosztás, meg mit tudom én, megörültem, mindig a legvégén voltam. Hát sajnálom. Ez a probléma engem valóban nem érintett. Ez téged névsor elejé privilégiumod van. Amúgy szerintem ez egy jó kérdés. Nekem, ami fölmerül még az, hogy ugye a gyerekeiddel azonos lesz a neved, vagy nőként, szerintem ez egy ilyen szempont még. Na, nekem az a szempontom, hogy jó, nekem a szüleimnek más neve volt, de hogyha gyerekként ugyanaz a nevük, akkor lehet arra azt szélnek, hogy mi testvérek? Ja, tényleg erről egyszer beszéltünk. Igen, hogy engem... Jó, nyilván, hogyha úgy nősz, hogy ugyanaz a nevük, akkor valószínűleg nem jut eszedbe, hanem ez a normális. Tehát, hogy... Ez egy ilyen fals felvetés, de hogy szerintem megvan a szépsége, hogy két család így találkozik, és lesz belőle egy gyerek. Ha valamire lehet vitatkozni, az, hogy miért apa nevét visz tovább a gyerek. Például. Igen. Nem, szerintem ez a verzió egyébként az, hogy kötelező, az azért elég para. Szóval szegény japánok, azt így megértem. Hogy amúgy nekem ez a verzió is oké, mikor ugyanaz lesz a nevük. Azt szerintem nagyon funky, mikor valami értelmes jön ki a két névnek az összerakásából. Uh-huh. Most nem tudok hirtelen példát mondani, de tudod, mikor úgy hangzik, mintha tényleg egy település lenne, nem tudom. Mondjuk Nagy Kovács. Nagy Kovács. De ha két nevet nem akarnék összerakni, akkor ez a Nagy Kovács. Szálltam, jó, de hogy mondjuk például, ennél vannak jobbak. Szoktak is jó dolgok. Igen. És van egy ilyen nemesi hangzás. Kicsit nem? Igen. Hát, ilyen kötőjellel, ilyen nem tudom. Na és az nekem tetszik. Kállai Kállózi Etelka, és valami akkor ez, ami az Etelka. Annyira jó név. Dédmamám Etelka volt. Igen? Igen, amúgy a Etelka az pont úgy hangzik, amit mint a dédmamám. A legfiatalabb ember, ez egy dédmama, akinek a... Tehát egy babát, tehát tudsz kérdezni, babát, aki Etelka? Amúgy én nagyon. Szerintem vissza fog térni. Ebbe biztos vagyok, mert van például ez a másik dédmamám Rozália, és az is most egészen... Jó, a róza jobban trendingel, de... De mindenki Rozi lesz a végén. Nekem egy van, ami nem vállalható opció, amikor a teljes férfi név és né. Szóval mondjuk nagymamáim, ők az... úgy vannak. Tehát mondjuk Bucsek Barnabás né. Az nagyon durva. Igen, ezt még felsőltetem, de ez a hajmeresztőbb. Nem, azt nem. Hál' Istennek ez még Japánban sem. Az, hogy egy nőnek férfi neve legyen, és né, az... Ráadásul ez a legnagyobb hülyeség, hogy nyilván nem fogod őt Barnabás nénak hívni, hazajönsz a feleségedhez, hogy minek megváltoztatni. Igen. Na mindegy, ez igen. Szerintem ez egy régi dolog. Én nem tudom, nagyon kevés lehet. Nagymamáimnak így van például. De így ismersz valakit a környezetedből, így a saját korcsoportodból, vagy esetleg egy maximum 10 évnél idősebbek, akik ezt csinálták, én nem ismerek így. Nem. Vagy úgy, hogy a Judit, vezetéknél... A Juditnak nem az van, hogy ő Bányai né. Igen, de hogy utána nem Pisti. Ja. Bányai Pisti né. Tehát azt akartam mondani, hogy még igen, a vezetéknél szokott lenni, ami még egy ilyen... Igen, azt szerintem jó, nekem az tetszik. Nekem az a verzió tetszik, ami a legjobban. Igen, legalább ugyanaz a nevük is, akkor a gyerek barátai nem lesznek testvérek az a szüleik. Mi? Ja, igen. Na, ezt az Ádám miatt be kellett raknom. Rám lett parancsolva. Engem ez szerintem 7-től izgalmas. Mármint, hogy úgy bemondja, hogy Jordan is így. Az nagyon vicces. Az itt van valahol. Nekem ez feldobta a YouTube, és csak így rákattintottam, mert pont ilyen külföldi hír, ja, meg ilyen mondanak? YouTube videókat néztem a magyar választásról. A Living Ironically in Europe, vagy Balkán, vagy valami ilyesmi oldalt néztem, és ott amellett feldobta, és mondom, Guardian, a magyar választásról érdekes. Bekapcsoltam, és így benne vagyok. Ja, igen, de engem ez pont letoltgatjával ért ez a videó. Pedig amúgy... emlékszem is, hogy voltak, de nincs csak a Guardian. Azt hiszem, hogy nem tudom, a ketchup, vagy a egercsap, vagy nem tudom melyik. Pedig igen, most amikor már megvan. Én nem is tudtam, hogy ki jött ez a videó, és csak így valaki átküldte, hogy az megnéz engem a Guardian videóba, és így mondom, úristen, ez már 3 hete volt legalább, vagy 4. Ez az első rócsó alkalomra jöttek el, igen. Bretzen. Hungary's second city and traditionally a Fidesz stronghold. To see the independent media in action, You'll venezi a popular YouTube channel. Amúgy egész jól lejtette ki. Az túlzás, de valóban nagyon nehéz lehet. De hosszú O az nem sikerült. Igen, meg hogy én az volt a fura, hogy nem mondta, hogy amúgy mit jelent. Amint, hogy nem próbálta ilyen angolra lefordítani, hogy amúgy mi a jelentése. Ú, igen, azt lehet, hogy ez segített volna az emberek. Igen, egy kis... És te hogyan fordítanád? It's okay. It's okay. Ja, ami ilyesmi. Vagy angolosan nem is tudom, hogy lehetne. Na. Hát ez lenne az ő dolga. Szóval igen, ez itt a jól van, ez így a... Ami ez volt a legkisebb basszus pont a Debreceni, amire eljöttek. Independent channels like this have thrived. Meg volt lepődve, hogy tényleg reggeliznek az emberek. Ott a Teki! Teki! Ott a Varda! Az Ádám, meg én is. Mindenkinek egy kicsit bele kell rázódnunk, mert amúgy nem élőbe szoktunk lenni. Hát de amúgy, de csak nem úgy. Szeretnék kérni mindenkitől, vagy tőletek, hogy mit kell kezdeni ezzel a politikai szorongással. Ez olyan kedves volt ez a kérdés. Az, ami, hogyha abba tudod csatornázni az energiákat, az, ami a leginkább tudja. Egyetértek magammal. Nagyon jól mondta ez a hölgy. Amúgy ez tökre, nagyon érdekes, én nem gondoltam, hogy rajtam például lesz ilyen típusú stressz, de most már így a választás előtt pár nappal én magamon is érzem, hogy így. Az baj, hogy szerintem most már tényleg az van, hogy nagyjából egy-két hónapja már biztos mindenki tudja, hogy kire fog szavazni, és csak így várjuk, hogy legyen, tartsunk már ott. Kurva unalmas várni. Egyébként már Szijjártó is tegnap ugye az ATV-n volt, és ott ő is már azt mondta, hogy legyen már választás, essünk már tudod, hogy legyen vége ennek. Nagyjából úgy ezt mondta. Már teljesen ki volt ő is. Mindig kérdezgetik, hogy most kém, meg hogy lehallgatás, mit tudom én. És most már ilyen nagyon elcsukló hangja van. Régen ez ritka volt, de most így jódlizott konkrétan az ATV-be. Nem néztem meg, nem volt az energiám. Amúgy már munkaköri kötelességből sem tudom ezeket végignézni lassan. Így tőle este előtt pont fürdött a Gyöngyi, megnézzem, ilyen gyorsítva, és így, nem, a faszom, akkor igen. Már Szijjártót nézni, elegem van, takarodjanak a francba, tényleg most már. Nagyon sok a tartalom, igen. Ja, hát igen, arról ne is beszéljünk, igen, hogy itt csak így reggel fölkelsz, és óránként van valami. Nekem küldte valaki reggel, hogy nézte a reggeli műsort az RTL-en, és a Deák Dániel volt benne. A reggeli műsor. Aha, de nem mint vendég, hanem mint... De mint, hát mint dumcsizni vele. És itt tényleg azt érzem, hogy így, úristen, most már csak pár nap is vége van. Már ő is helyezkedik? Nem tudom, hogy milyen gyakran szokott lenni. Mert Ádám, ott megkérdezik, hogy a heti hetesben lesz Deák Dani? Úristen, amúgy abból verekedés lenne kb., hogyha oda bevinnének egy fideszes szerintem. Ahogy elnézem a névsort, hogy kik lettek végül. Hát igen, nem kéne. Jelenleg sajnos ott áll a... De talán ezt, nem tudom, egy esetleges ilyen kormányváltás után esetleg talán lehetne annyira konszolidálódni, hogy... For journalists, I think it's super hard, but I don't think that it's helpful to overstress. És egy dolgot szeretnék elmondani, hogy így 10 millióan azért, hogy legközelebb napszemekben adhassak interjút. Nem hiszem el. Vagy háttal a napnak. Vagy hát, amúgy, de konkrétan ez már az a verzió volt, mikor megkértem őket, hogy egyszerűen folyik a könnyem, nem fogok tudni így beszélni, álljunk odébb. De ha nem megnézed, a fény ott áll az árnyékban. So popular, if not for the Orbán regime. It's interesting you would say that. Szóval, ő be ezek hihetetlen. De amúgy jó fejek voltak, meg igazából szerintem egy rész van, amit bevágtak, és tökre örülök neki, mert az érdekes, hogy a Guardian az egy ilyen nagyon progresszív liberális újság, meg tényleg a, nem tudom, egyik ilyen legvókabb lap Angliában. És akkor próbáltam nekik mondani, hogy mert a csávó jött azzal, hogy hogy ez egy két jobb oldal közül kell választani, hogy most ez igazából így változás lesz egyáltalán Magyarországon. És akkor próbáltam neki mondani, hogy hogy így azt nem vágták be, de magyaráztam azokat az ilyen amúgy szociális, meg állami intézkedéseket, amiket amúgy ígér a Tisza, meg amit nem tudom, Magyar Péter összes beszédének a fele az kb. Az, hogy oktatás, egészségügy, megélhetés, amúgy eléggé tudom. Ami mondjuk azért nem kéne baloldalinak lenni, tehát ez is fura világot jó, de hagyományosan... Jó, igen, amúgy igen, egyetértek. Meg, hogy azt próbáltam mondani, hogy igen, hogy így, hogy kereszte tőlem azt, és ez be is van vágva, hogy milyen tanulságok vannak így az ilyen jobboldali populizmussal szemben való kiállásban a Tisza történetében, és akkor mondtam neki, hogy ez lehet, hogy egy kicsit kényelmetlen, de hogy az egyik része az, hogy nem csak ezekkel az eliteknek fontos témákkal foglalkozol. Tehát, hogy mondjuk a Magyar Péter nem az lesz, aki a, nem tudom, a Pride-nak az első sorában vonul, hanem ő az, aki így este kiposztol róla valamit, meg elmondja a telexbe, hogy mindenki szerethessen, akit akar, de hogy így a fókusza az így nem ezeken az ügyeken van. Mondjuk az akár azért, amiatt is lehet, nem, hogy nem akar olyat mondani, amire támadható lenne. Tehát azzal nem tud megtámadni, hogy oktatást akar, meg jó egészségügyet, de hogyha beleáll ilyen kultúrkamp fogba, amiben akár bele is állhatna, vagy biztos megvan a véleménye, egyszerűen nem akar. Igen, hát meg az, hogy olyan ügyeket vitt, amikben teljesen egyértelműen az összes kutatás mutatja, hogy többsége van a magyar társadalomban, tehát hogy ez a kormánykritikus többség egyébként azokban a témákban, amiket visznek, azok ugye, már korábban is megvolt. A végén jó voltunk, a DK-sokat keresi. Ugye itt igazi valódali, az Iványéknál van, a Donát Annával, és akkor... I don't know where I'm going. I'm heading to a rally for the Democratic Coalition Party. Annyira nem sikerült a legfontosabb témákat kiválasztani. Ezt el kell venni. Nem, mint hogyha jól van ez így. Hát lehet a médiáról szóltan. Igen, ugye angolul az egy köszönés, hogy how are you. Magyarul ez nem egy köszönés. Hogy szia, hogy vagy. Hát jó, a szia az igen. De hogy nem is volt túl érthető, szóval megértem csak... a néni zavarodottságát, de hogy az ilyenkor nem az a válasz, nem, hogy így nézel rá, így, hanem hogy excuse me, vagy igen, mi igen. A baj. Jó, vagy, de hogy tudod, hogy így a britek azt hiszik, hogy az egy köszönés, hogy vagy. Mert ott tényleg egy köszönés. És amúgy az tényleg, mire azt megtanultam, hogy így az valójában egy köszönés. Ja, hogy nem kell válaszolni? Hát így nem, azt kell válaszolni, hogy good, thanks, how are you? Tehát, de elkezdett kijönteni a lelkedet, hogy jó, ne is mondd. Igen, jöttem ilyen kelet-európaiként. Hogy... ők meg így, atya úristen. Igen, tudod így, nem, erre nem voltam kíváncsi, hogy valójában hogy vagy. Szóval pontosan nem teljesen értem, hogy választották ki ezeket a témákat, de az tény, hogy olyasmit mutattak be, amivel talán kevésbé foglalkoznak mások. Úgyhogy ennyiből érdekes lehet a nemzetközi közönségnek. Küldjétek el, ha vannak külföldi barátaitok, hogy jól van ez így, ilyen híres lett. A száguldást néztük, de azt, hogy valaki kiszámolta, azt nem. Reddit házmester dolog, de hogy azért én ezeket a vicces nyomozásokat, akik valaki az unalmas percével csinálja, ezeket nagyon szeretem. Volt egyszer régen az legendás Reddit moment volt, amikor a Gáspár Laci, az az énekes, róla kikerült, hogy egyszer faszba áll, és így a magasságáról, meg a helyi ilyen tárgyakról így kiszámolták, hogy mekkora a fasz a kép. Tehát, hogy így a arányaiból az volt egy ilyen poszt, ahol így rendesen kiszámolták, hogy mekkora lehet. A választások alapján... után remélem visszatér a komoly témákhoz a magyar Reddit, mint ez például. Mint azt, hogy az Orbán Viktor 70-nel csapatta a Kútvölgyi úton elmondások nagyon szerint. A Magyar Péterről kiszámolták már. Régen nagyon azokat a skinny farmereket hordta, úgyhogy ja, biztos ki lehetne. Amúgy, igen. Hál' Istennek nadrág stílust váltott. Ez volt a legnagyobb tanulási meg folyamat. Meg nyárnak, tehát ugye most mindig esőkabátban van, meg pulcsiba, szóval, hogy azért... És nem tud csinókat hordani. Igen. Bézs csinókat. Na, minden szóval valaki megnézte, hogy ugye a, mit tudom én, 10 másodpercen itt volt, aztán 20 másodpercen itt volt, kiszámolt, ez mekkora út, távolság, mennyi ide telt el a videóban, és hogy akkor úgy 68,4 km/h csapatta Viktor. Matek tanároknak javasoljuk. Amúgy erre azért... a hétre szöveges példát. Ja, most hát pont tavaszi szünet van. Hát sőt, hát májusban az érettségén lehetne. Amúgy nekünk csomó ilyet kellett számolni fizikára, meg matekra, emlékszem. Na mindegy, ez vicc. Egyébként magán a videón is tehát, rohadt tehát gyorsak tűnt. Törvény, tehát Orbán Viktor törvényt szegett? Orbán Viktor törvényt szeghetett, hogyha ez az állítás igaz. Most nyilván én nem számoltam utána, tehát én bíztam a ismeretlen emberbe, aki ezt megcsinálta helyettem. De a videó alapján, tehát ha megnézed, ott tényleg eléggé verette. Ott van amúgy a videó. De imádom, hogy tehát ezzel akkor itt most ez oké? Okay, ez a jelzőbar. De ő oda tette, tehát ez a mini. Amúgy, igen. A nagynénémnek külföldi férje van, és ő mindig ezen akad ki a legjobban, hogy Magyarországon a sebességkorlátozás az így tényleg csak így dísznek van kint. Tehát, hogy így senki nem tartja be. Hát azt azért túlzásnak érzem. Tehát a városon belül szerintem a 95-7%-a betartja, és van egy-kettő ilyen nagyon rossz. Például az Orbán Viktor ezek szerint. Ja, de autópályán meg nem tudom. Autópályán, igen. Ott. Hát fura ez, hogy ugye van ez a 10%, és akkor onnantól meg már elmennek a... Meg amikor te a 10% fölött volt... Mi betartjuk a Barnával, mert még nincs jogsink, csak tanulunk. Én, igen, ma max utazóként. De hogy az, amikor mész 140-nel az autópályán, és így a beesse, vagy így elmegy melletted egy ilyen, nem tudom, Porsche, amúgy akkor igen, így nézed, hogy mi a fasz, mennyivel mehetett ő akkor? Most már voltam az M0-áson vezetni, meg a Megyeri hídon, meg ilyesmi, és én betartom nyilván az oktatóval, de hogy azért vannak érdekes emberek. Igen, ráadásul ilyen taxi szlalomoznak. Jól van, hát... Na hát amúgy ez tök tökéletes lenyomata Orbánnak, mert ugye nem tartja be a törvényt, és teljesen elengedi a kormányt. Jövő héten már vezethet, amennyit csak szeretne. Unokázhat, mehet locsolkodni, nem fogja meglepni a nagymamát. Nem, amúgy még pár hétig miniszterelnök lesz. És vajon felhívja még Vlagyimir Putyint szerinted, amíg miniszterelnök? Hát nekem megszakadt a szívem, ahogy ezt olvastam, hogy itt is arról panaszkodik, hogy milyen rég látták már egymást, nem? A Covid miatt. Igen, ugye a Putyin híresen fóbiás a Covid óta, tehát nem találkozott senkivel. Uh-huh. A járvány alatt. Amúgy erről az Angela Merkel például ír a könyvében, hogy szerinte az egész ilyen ukrajnai háborúnak a kitöréséhez hozzájárult az, hogy a Putyin mennyire elszigetelte saját magát, meg mennyire paranoiás lett a vírussal kapcsolatban. És hát igen, itt ez jön föl itt is, hogy Orbán Viktor hiányolja a találkozókat. Szegény Orbán Viktor, nagyon sajnálom. A cikk maga az a Bloomberg hozta nyilvánosságra a Orbán-Putyin telefon lenyomatát. Igen, azért a nyugati titkosszolgáltok nem unatkoznak. Nem unatkoztak, most meg csak így nyomják ki a kontentet. Mint hogyha elegük lenne abból, hogy itt Kelet-Európa, vagy nem tudom, Közép-Kelet-Európában van egy ország, aki jobban van az oroszokkal. Egyébként ez az ellenzékre is. És közben NATO tag is. Az ellenzékre is sok mindent elmond, nem? Tehát, hogy eddig meg se próbálták ezt. Ja. Tehát, hogy nézték, hogy Uram Isten, mi? DK, Jobbik, Momentum, LNP, Párbeszéd. Minek? Hagyjuk is, majd ezt hagyjuk. Esélytelen. Esélytelen, basszus. Ki se adjátok. De van nagyon jó tartalom. Igen, nem, amúgy, csak hogy mielőtt félreérteni valaki, szerintem nem az a mondásunk, hogy befolyásolni próbálják a magyar választásokat, hanem hogy a magyar választásoknak nemzetközi tétje is van. Tehát, hogy tőlünk Magyarországtól független aktorok is, azzal, hogy most az Orbánról kihoznak dolgokat, annak tényleg van geopolitikai tétje egyébként. Hát itt el lehet olvasni, ha valaki érdekel. Vagy egy orosz szövetséges a NATO-ban valóban, meg az EU-ban nem egy. Nem egy kisegér, aki megsegíti az elefántot. Bármiben segít. Bármiben rendelkezésre állok. Mindig az ön rendelkezésre. Bocsánat, Orbán Viktor, hogyha rosszul idéztem azt, hogy hogyan nyalja be magát a háborús bűnös Vlagyimirovics. Barátságunk 2009-ben kezdődött, amikor fogadott a Szentpétervári könyvtárban. Amúgy ez egy ilyen smart könyvnek az első mondata is lehetne, nem? Amúgy most már valaki írja meg, hogy AI-ja fanfiction. Orbán Putyin fanfiction-t kiírja meg. Igen, és akkor lennék ilyen side story-k a Lavrov, Szijjártó, otthon a Zsuzsák, teljesen idegben van. Heated Driver. Igen. Kelet-európai edition. Jézusom. De én, na, komoly vizekre, azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez valaha ki fog derülni, hogy ott 2009-ben mi történt a Putyin és az Orbán között, hogy ő ugye hirtelen a legnagyobb barátok lettek, és én egy kicsit szomorú lennék, ha tényleg csak arról lenne szó, hogy megegyeztek abból, hogy kapod a gázt, és a korrupció ott van árnyalata. Igen, tehát hogy hülyére lophatod magad a meten keresztül. Hát amúgy ez. De ez nagyon nagy csalódás, mert akkor legalább lenne az, ugye van a konte, hogy a Szeva bácsitól kapta a pénzt az Orbán, táskában, és arról van videójuk, és akkor az legalább, ja, hát most... Jó, hogy fogják valamivel. Igen, igen. Tehát, hogy az még legalább az ilyen game story, nem? Nem az, hogy ilyen csibész. Hanem az legalább rendesen egy ilyen game story, mint a Trumpot is azzal fogják, hogy nem tudom, ilyen pisitép van róla. Szóval, hogy a szaftosabb, mint az, hogy csak simán hülye, vagy lefizették. A lefizetés az unalmas. Hát örüljük, hogy így szépen megbeszélgették, hogy hogy vannak, jól vannak, mindenki. Igen, Putyin, minden sokat remek. Mozog. Köszönöm. Ja, amúgy a legjobb az, hogy beszélnek a komoly dolgokról, és Orbán egyszer csak megkérdezhet a elnök úr, hogy hogy van. Egy jó, ilyen amúgy... igaz, ilyen kis segnyaló, nem a munkahelyen. Jó, azért a diplomáciában szerintem sok ilyen van, nem? Csak furcsa, és sose az Orbánt kérdezik meg, hogy hogy van. Lehet, hogy ezért lett ilyen feszült. Ő mindig csak ad, mindig csak mások iránt érdeklődik, és azt senki nem kérdezi meg, hogy Orbán Viktor hogy van. Nincs jól. Azt láthattuk az utóbbi napokban, úgyhogy hát lehet nagyobbat is szóltott volna, hogyha nem lenne tele a Szijjártónak a telefonbeszélgetésével az internet. De nem csak Orbán Viktor nincs jól, hanem a Fidesz kampány sincs túl jó állapotban. Ugyanis most már ott tartunk, hogy a Mi Hazánkos, hát nem tudom, influencerek, hírességek, celebritások. Elítélt terrorista? Igen. Tehát, hogy azért a Novák Katalin ott a pápa látogatásnál érdekes emberekre gondolta azt, hogy na én most itt a keresztényi szeretet jegyében. Igen. Na, kinek adjak kegyelmet? Mit tudom, itt ez a nő, aki megölte a barátját, aki verte 10 éven keresztül, vagy Kónya Endre, aki pedofil segítő. Vagy itt ez a elítélt terrorista. Aki kilovagolt egy fehér lovon a börtönből. Azt azért így sose fogom elfelejteni, azt a képet. Hát nekem a Budázira annyi van meg, hogy az összes Pride-on ott van. Tehát, hogy ha van valaki, aki a melegek jogaiért évről évre konzisztensen kiáll, ez a budaházi, hiszen mindig megjelenik ott. Igen, nem tudnám gondolni a Pride-ra. Egyszerűen föl kell a Pride napján, én szerintem soha nem tudtam. Mindig aznap, amikor jöttek a hírek. Pedig ugye én egy lipsi vagyok. Fogalmam se volt soha, hogy mikor ezt fel tudtam, amikor nyáron van valami. De Budaházi az mindig úgy kell, hogy ma van. Végre! Úgyhogy, hát sőt, igazából már nagyon ő számolja vissza a napokat mindig, mert szervezni kell a kiállást. Igen, egyszer majd reméljük ő is megnyugszik, és elfogadja azt, ami... Na, szóval azért az tényleg érdekes, hogy a Budaházi Edda kihozott egy olyan beszélgetést a YouTube-on, hogy a Mi Hazánk mozgalom elementáris érdeke, hogy a Fidesz győzzön, ez a videó, amit megjelentettek. Ez egy furcsa ellentmondás, nem? Igen, miközben a Toroczkai mindent megtesz, annak érdekében, hogy azt kommunikálja mindenhol, hogy egyszerre az Orbán és a Magyar Péter kritikusa. De hát itt mondjuk azért... csak az egyiküket jelentette fel eddig. Ugye? Egyébként igen. Meg csak a Magyar Pétert támadják valami teljesen random lakásvásárlás ügyjel, vagy nem tudom micsoda, ami most kijött a múlt héten. Szóval, hogy Orbán Viktorba kevésbé állnak bele, bár az tény, hogy visznek olyan ügyeket, amiket sokan ellenzékinek éreznek az ő részükről, végrehajtói maffia, stb. Minden esetre most már így egyre többen, tehát a Kárpátia frontembere is arra biztatott, hogy egyéniben érdemesebb a Fideszre szavazni, és csak listán a Mi Hazánkra. Azért 4 éve nem volt taktikai szavazás, nem a Fidesz? A jobb oldalon nem annyira. Tehát így ez így semmiképp nem azt jelenti, igen, hogy itt most nagyon jó lenne a helyzet. Jó érzés, nem? Neked lipsiként. Én, mint örök fájdalomra készülő ember, én még mindig nem tudok ebbe hinni. Még ez sem elég, hogy meggyőzzön. Optimizmussal tölt el, de nem eléggé. Nem. Én már csak vasárnapra vagyok. Az a baj, hogy már annyiszor csalódtunk, hogy én már nem tudok. De egyébként én is úgy gondolom, hogy azért itt most azért valószínűleg gatya, meg már az Orbán is úgy gondolja. Hát igen, szóval több minden ebbe az irányba mutat, ez, hogy a szélső jobb oldalon is ilyen mozgás van, azt szerintem mindenképpen. A hiradó.hu-n, hol nyilván, a Hegedűs Lóránt református lelkész, ugye ő arra szólított fel, hogy aki a Mi Hazánkkal szimpatizál, az listán szavazzon a lelkismerete szerint a Mi Hazánkra. Egyéniben viszont feltétlenül a Fidesz-KDNP jelöltjére. Hát én nem tudom, hogy a lelkésznek miért dolga ez, azért álljon már meg a menet, basszus. Ugye a Fidesz, most bárki elmegy a Partizánba, vagy a Telexbe kitálalni arról, hogy működik ez a rendszer, az hirtelen, jaj, ez a katona politizál, beszállt a politikába, jaj, ez a rendőr beszállt a politikába, jaj, ez a GVS beszállt a politikába. A pap miért szállhat be? Ők miért vannak felmentve ez alól, basszus? Ráadásul, ne haragudj, azért a Fidesz KDNP mellett kampányolni egyházi szereplőként, én értem, hogy nagyon sok pénzzel ki van tömve a pofájuk, és fel van újtva az összes templom, de mégiscsak kegyelmet adtak egy pedofil segédnek, ugye a református lelkész talán nem emlékszik erre a sztorira, hát hiszen a Balogh Zoltán még mindig püspök. Igen, jó, de ő megmondta, hogy ő neki lejár. Igen. Úgyhogy nagyon szégyen magát szerintem az összes egyházi szereplő, mert azért a Fidesznél kevésbé hát keresztényi pártot az nehéz elképzelni, sajnos biztos van. Na mindegy, ja, én csak ettől mindig kirázza a hideg, hogy ez a pedofil rejtegető segítő másoló párt mellett kiáll bármilyen egyházi szereplő, szégyelje magát, és amúgy a közösségnek is szerintem lenne dolga, hogy ezeket kivesse magából. Szerintem ez tényleg a taktikai szavazás szerintem egy valid dolog, de hogy amikor már arra kell bíztatni valakit, hogy taktikailag szavazzon, akkor az már így mutatja, hogy... Az a veszt... Az igen, a hátrányban valami lévő... kicsit így félre van csúszva, igen, tehát az... Félre van csúszva, tehát igen, az, hogy nem a Fidesz, azért az már Magyarország már félre van csúszva a normalitás. Most nyilván mindenkinek a saját politikai oldala szempontjából, de ezt akartam mutatni, hogy az Orbán Viktor se olyan magabiztos már a választási élmények szempontjából. Én ezt a Telex élőjében láttam először, nem tudom, hogy ki szúrta ki egyébként. A lényeg az, hogy a Magyar Köztévén ezt nem adták le. Hát de más kameraszögből volt, tehát így más van, mutattak. Igen, de a fehérházas élőben látszik az. Egyébként amúgy is érdekes megnézni ezt a kérdést szerintem. Ugye megkérdezte, na, önmagában az, hogy 4 kérdés volt összesen. Magyarországról az MTVE és a Patrióta kérdezhetett. Nemzetközileg, azt hiszem a Washington Post meg a Reuters, de nem vagyok benne biztos. Minden esetre, tehát Magyarországról konkrétan csak a propaganda kérdezhetett, az azért elég erős. Minden esetre a nemzetközi médiából feltették azt az egyébként nagyon valid kérdést, hogy ne nézzük is meg, hogy mi lesz, hogyha nem. Hát főleg azért valid, mert ugye az Orbán azzal kampányol mindenhol, meg a Hajdunál, meg mindig ezt mondja, hogy a minden, ami a USA-val, az elnöki rendszerekkel történt megállapodás, az csak neki szól, az ő személyéhez, hiszen velük így kell megegyezni, ami... Te vagy a politikai elemző, ez szerinted így van? Tehát amikor egy védőpajson mondjuk két ország megegyezik, akkor a név szerint vannak bent, vagy mint az államok vannak? Igen, nyilván számít a személyiség a politikában, meg a személyes viszonyok, tehát szerintem hiba azt gondolni, hogy ezek egyáltalán nem számítanak, de nem úgy, ahogyan az Orbán Viktor szeretné, hogy számítsanak. Igen, ő konkrétan azt mondta, hogy ha itt kormányváltás lesz, akkor minden ilyen megegyezést újra kell tárgyalni. Na. Hát nézzük, mit mondott erről az amerikai alelnök. If Prime Minister Orbán loses, do you commit, does the United States commits to working with the new leader? Will you have a golden age relationship with the new leader? Thank you so much. Well, of course, we're going to work with whoever wins the Hungarian election because we love the people of Hungary and it's an important relationship, but Viktor Orbán is going to win the next election in Hungary, so I feel very confident. Láttad? De mi? Ezt miért csinálta a Viktor? Nézzük meg újra. It's an important relationship, but Viktor Orbán is going to win the next election in Hungary, so I feel very confident about that. Miért? Kezdés feladni. Miért? Oh, most... And about our continued positive relationship, Viktor, is that right? That's the plan. Okay, all right. That's the plan. Hát, nem volt túl maga biztos. Nem, úgy volt fel, hogy azt is még ezt a rohadt csövet se tudták felrobbantani nekem a szerbek, vagy az oroszok. Hát, szerint már ők is elengedték. Már ők is elengedték, ez basszus. Ja, hát ez volt egyébként a legemlékezetesebb pillanata ennek a látogatásnak. Valóban tényleg a nyomok arra engednek következtetni, hogy esetleg a Fidesz elveszítheti a választást. Ezt azért alá kell írnom, tehát akkor is még mindig meg tudok lepődni a magyar választópolgárok döntésein. Igen, azért ez a GD Vance találkozó, ez tényleg nem a legjobban sikerült szerintem, tehát ez a hír, hogy a reptéri busz nem áll meg a reptéren. Itt lefordultam a székről, mikor ezt így elolvastam először. Hát meg az kocsik se, nem? Tehát, hát ráadásul egy olyan pont is, igen, tehát volt egy olyan időszak is, amikor effektíve csak gyalog lehetett megközelíteni a repteret. Nézzük meg a galériát. Tehát, hogy igen, azért ennyire vesznek minket komolyan az urak. És ráadásul nem is az volt, hogy 5 perc... Felúton! Erdőn keresztül kell menni, ez Budapest. Európa. Igen, azért ez Viktor Orbánnak a fantasztikus országáról látunk képeket. És ráadásul nem az volt, hogy egy 10 perces séta, ami végül is talán, hanem egy ilyen 30-35 perces sétát kellett itt az embereknek végrehajtani, hogy odaüssenek a reptérre, ami ugye azért, hogyha nem tudod előre, és mondjuk nem vagy az aggódós, aki 4 órával a repülés előtt a reptérre megy, hanem mondjuk egy ilyen gyakorolt utazó vagy, akkor azért lehet, hogy egy késést is eredményezett. Igen, számára. És a másik része pedig, hogy azért nem csak a reptérre mennek a budapestiek, és én konkrétan nem tudtam eljutni délután például oda, ahova mennem kellett volna, mert nem ment. A 4-es hatos nem ment. A nem tudom, a Kisföld alatti nem járt, nem tudom, szóval, hogy így erről... effektíve nem lehetett közlekedni 4, nem tudom, órán keresztül, vagy még hosszabban, attól függően, hogy melyik részén vagy a városnak. Tehát mindig hülyét kapok, hogy jön ide valami nagy kutya, akkor muszáj leszobatni ezt a 1,5 milliós várost. Igen, de hogy mit gondolt a Viktor, lehetőség, hogy így majd ennek így örülni fognak a pestiek? Ha valószínűleg Budapestet azért szerintem úgy... Hogy már úgy annyira van szarva. Tehát, hogy szerintem Budapestet elengedték. Tehát az abból is látszik, hogy ilyen német Balázsokat raktak ide, meg úgy kampányolnak, hogy ki az a Steiner Attila. Tudom, ja, senki. Igen. Szóval, hogy valószínűleg Budapestet elengedték, de hogy tényleg, hogy erre nem tudtak egy megoldást találni, hogyha idejön valaki, akkor nekem végigutaztatni egész Budapesten, ugye talán Karmelitába, hát jelen esetben az MTK sportcsarnokban, ami szintén ennek furcsa helyszín. Hát Karmelitába voltak először amúgy. Ja, ott is voltak? Ott volt a sajtótájékoztató. Az jó, mert akkor tényleg az egész Budapesten végigmentek. Hát, nem annyira jól remélem, ennek vége lesz. Akkor menjenek ki, építsenek a Ferihegyen valamilyen konténerházat, ahol lehet fogadni a Erdogánt, meg a Putyint, és lehet beszélgetni. És ami különösen vicces volt, miközben itt volt a Vance, és így néztem a beszédét, meg ahogyan felhívja a Trumpot az MTK csarnokból, aközben így jött az értesítés a New York Times appon, hogy így még mennyi megaláztatást visel el GD Vance, és így erről jött ki cikk, konkrétan így erre az időpontra időzítve a New York Times-on. Még 3 év. Szerinted még elég sok. Ő is úgy számolja ezt 3 évet, mint mi a vasárnapot, szerintem. És ez igazából a cikknek a fele, hogy az is, hogy egyébként el kellett jönni az Orbánhoz, aki vesztésre áll, és be kellett így támogatnia, meg itt föllépnie, meg elmondania, hogy mekkora királyság van. Ez is valójában mennyire az, hogy így kb. A Trumpnak az ilyen tényleg szolgálójaként futkorászik a világban. Azért az amerikai alelnökről ez így a közmegállapodás, hogy ő tényleg egy ilyen... Igen, csak a Vance esetében ez egy különösen kínos helyzeteket kezd generálni igazából, úgyhogy ez nagyon vicces volt. Hát ami volt. Még kínos volt, akkor te nézted, én nem tudtam rávenni magamat, de hogy én amiket így olvastam, az alapján egy ilyen Kövér László szintű elmebajról beszélgettek. Nagyon jó a párhuzam. Orbán az európai energetikai nehézségekről beszélt, nem szólva arról, hogy ezeket jelenleg Trump Irán elleni háborúja fokozza leginkább. Jó. Igen. A béke erőfeszítést méltatta, ami ugye, hát nincs béke, sőt, új háború van. Most épp fegyverszünet van, de tegnap, ugye, amikor még egy civilizáció kiirtásával fenyegetőzött Trump, akkor azért pakliba volt az, hogy az egész globális energiaellátás az úgy megbicsaklik. Tényleg az Orbán Balázsnak a hangulatát hozza a G.D. Vance nagyon erősen, tehát hogy olyan dolgokról beszélt, hogy el akarják venni a, nem tudom, egyetemeinket, és leöntik művérrel a szobrainkat, és így igen, ilyenek történtek, nem tudom, az ilyen peak woke időszakban, a 2010-es évek végén nyugaton, de hogy így Magyarországon sose volt akkora social justice warrior mozgalom, mint Amerikában vagy Nyugat-Európában, és így ide jön ezzel riogatni. Hanem ilyen hangos kisebbség általában. Hát ott azért... Ilyen videó volt itt is, amikor... Én tudom tanúsítani, hogy volt azért, és nem jelens csak akartam elmondani, hogy akit érdekel mélyebben ez az egész G.D. Vance téma, meg hogy milyen politikai szétesésből jött ide, meg ennek a részleteinek nagyon ajánlom a Szilárdnak, a Pap Szilárdnak a Substackjét arra, hogyha valakit mélyebben érdekel. Nagyon szimbolikus, hogy pont a G.D. Vance-t hozták ide. Gyilkos. Azt is hol? Mert ilyen is magyarázott, hogy Európában már úgy elfajzott, hogy ugye megcsonkítják a gyerekeket ugye ez a gender, és hogy a családtervezés miatt már embereket gyilkolnak. Ezt gondolom az abortuszra valami egy ilyen nagyon furcsa megértése. De Vance kitért arra is, hogy Orbán tett a legtöbbet az energiabiztonság és függetlenség terén. Tehát ezt akkor mondta, amikor nem jön olaj az országba, az egyetlen helyről, ahonnan kapunk. Tehát hogy valami a függőségnek a legnagyobb mértéke az, hogy egy helyről kapjuk. Jó, majdnem tudom, egy helyről. Igen. Szed ki Magyarországon egy kicsit, meg biztosan egy-két helyről. Meg de Horvátország felől is. Na jó, de a 93% azt hiszem most már, ugye úgy volt, hogy a háború előtt 60 valamennyi volt, és most már 90% fölött van ez a kitettségünk Oroszország fele, ami hát biztos nem az, amit a Vance... Hát igen, erről. A másik része, ami meg ironikus, hogy ugye a Trumpék ebbe a full-on ilyen a fosszilis üzemanyagok, az a férfias, és amiben egyébként lehetne dicsérni a magyar fejleményeket bizonyos szempontból, az mondjuk pont az, hogy az elektromos áramban így elkezdtünk naperő parkokat telepíteni, csak hát Kínából vesszük ahhoz egyébként a technológiát, és az ugye a Trumpéknak így annyira nem fekszik, hogy zöld energia, meg Kínából vásárolt technológia, úgyhogy azt meg nem lehet megdicsérni. Nehéz. Mi volt még? Szerint a brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni a magyar gazdaságot. Hát igazából csak hátra kell dőlniük, és nézni, hogy Orbán Viktor maga teszi meg Nagy Mártonnal és a NER oligarchákkal kézen fogva. Kevési energia függetleníteni az országot, felvinni az árakat. Szóval, hogy a valóságnak a teljes eltagadását láthattuk. További sikereket kívánunk G.D. Vance-nek. Ja, és miközben mondta, hogy ezt is szeretem. Majd szégyenletesnek nevezte a brüsszeli bürokraták beavatkozását, és hozzátette, hogy ő nem fogja megmondani a magyar embereknek, hogy hogyan szavazzanak. Miközben ugye azt mondta, hogy reméli az Orbán Viktor nyer. Teljes ilyen ellenmondás hát hülyeségeket nézd. Beszélt. Akinek olyan barátai vannak, mint G.D. Vance. Ja, és miközben amúgy a Trump ugye a NATO tagállam Grönland, ugye Dániát fenyegeti, ugye a szuverenitásról beszélnek, miközben a Madurót elrabolják az országból, meg kinyírják az egész iráni vezetést, szóval így tényleg már nincs a szavaknak semmi jelentősége. Teljesen nincs. Önellentmondásban vannak. Ja, és közben ugye az ICE-ot folyamatosan, hát most már nem, mert akkor arcvesztés volt, de ott hát azért lövöldöztek le embereket, megfélemlítés volt. Az emberek alatt, és nem csak bevándorlókat értek, hanem amerikai állampolgárokat, bár egyiket se szerintem egy szerencsés, sőt, egyiket se kéne lelőni az utcán. Hát náluk is ég a ház, nem? Én úgy hallom a republikánusoknál, és akkor idejön kioktatni mindenkit. Nekem ez hát igen. Nem tetszett. Főleg a G.D. karrierje nem a legfényesebb. De meg annyira szürreális volt, hogy így, még csak bocs, egy dolog ehhez a rendezvényhez. Tehát éppen minden jel szerint vesztésre áll a Fidesz, és így beterelsz nem tudom hány ezer fideszest egy rendezvényre. Az alatt az idő alatt mondjuk így a tiszások hány ajtón kopogtattak be, meg hány emberrel találkoztak a pultoknál, érted? Tehát kampánylogikailag se értettem. Hát gondolom, lemondani már nem lehetett, ők a Trumpot várták, a Trumpot nem kapták meg, és azért hát lemondani már nem lehet. Ja, de hogy kiküldték az összes DPK-snak, hogy gyertek erre, vagy harcosok klubjásoknak, most itt nem tudom, hogy melyikre nem küldték tudom, a Sün ki. Kapott egyébként meghívót, mert hogy is szegény volt. Most lebuktattad, hogy hát szerintem most már hogy a négy napra. Igen, harcosok klubja tagjaként meghívunk a G.D. Vance rendkívüli. Meghívó G.D. Vance alelnök beszédre, amúgy basszus, be kellett volna menni. Minden esetre érted, mit mondok? hogy így valójában kampány szempontból, ugye, amit mondott a Viktor, hogy ezt ők majd az utcán megnyerik ezt a kampányt, meg hogy ott valójában erősek, majd a végén előjönnek a fideszes választók, hát őket be kell mozgatni. A mozgósítás nagyon fontos. És nem lehet, tehát, hogy az, ahogyan ott skandálják a fideszesek, hogy GD, tehát hogy ez értelmezhetetlen, mint magyarországi kampány teljesítmény. Meg, tehát a Fidesz szavazó körében szerintem a GD Vance ez egy ismeretlen entitás. Hát ez így az. A 80-90 százalékában. Menniük kéne faluról falura, és elmondaniuk, hogy Orbán Viktor a király. Plusz azért Európában most azért USA-nak nincs jó neve. Nem tudom, hogy a Fidesz szavazóknál hogy van, de hogy azért most Európában, és sőt, az USA Európa felé inkább egy ilyen ellenséges felállás. Igen, felé, vagy feszültségek vannak. Lássuk, mit mondtak erre az eseményre érkező Lássuk, mennyire... fideszesek. Ja, igen, ez a GD Vance eseménye volt. Jó napot kívánok, hogy vannak? Látta az interjúját Pálinkás Szilveszter századosnak? Nem láttam. És hallott róla, mit szólt hozzá, hogy arról nem beszélt, láttam, hogy... Nem hallottam róla. Akkor segítek, azt mondta, hogy arról beszélt, szépen. Hogy a miniszterelnök Köszönöm, fia Orbán Gáspár akár csádi missziót is szervezne magyar katonákkal. Nagyon jó. Napokban jelent a Telexen egy interjú. Pintér az feketeöves Gulyás Gergő. Na lássuk semmilyen. Gulyás Gergely díjas. Igen, ő 5 Gulyás Gergelyt kap az 5-ből. Lássuk, értékeljünk lássuk mindenkit. Igen, semmilyen. Semmilyen úr, jó napot, Tresinszki Judit a Telex-től. Igen. Látta Pálinkás százados interjúját? Igen. Krisztus feltámad. Igen. Mit szólt ez az interjúhoz? Krisztus feltámad, áldott húsvétot. Látta Pálinkás Szilveszter százados? Tehát, hogy akkor a semmilyen az... Nem tudom, hogy a Gulyás Gergely skálára ez ráhelyezhető. Nem, szerintem ő egyes kapott, ő egy mert... saját versenyben van. Szokott félrebeszélni, de azért ilyen ájtatos vallási fanatizmus baromságot azért ő se szokott, hogy... Hirtelen megtalálta a KDNP-s identitását. Tehát, hogy a semmilyen az valószínűleg lehet, hogy megbolondult így most az utóbbi időben. Nekem ez nem fájna, hogyha tényleg ez lenne, hogy ő megbolondult. Hát ez értékeltetlen a Gulyás Kálmán. Feltámadta a KDNP-s. Nézzük meg a vitályost. Nem tudom, hogy ki Pálinkás Szilveszter, megmondom őszintén, de én most megyek be, úgyhogy köszönöm szépen. Arról beszélt, hogy a honvédelmi miniszter a legrosszabb honvédelmi miniszter, aki valaha volt, és Orbán Gáspár csádi missziójáról beszélt. Ehhez mit szól? Magánvéleménye a századosulnak. Ebből is látszik, hogy Magyarország egy olyan jogállam, ahol bárki szabadon véleményt nyilváníthat bármiről. Mit szólt ahhoz, hogy a Szalajba... Azért ez egy 5-ből 3, nem? Az érdekes, hogy aja azt mondja, hogy nem tudom, kiről van szó, és utána azt mondja, hogy a százados úr. De mégiscsak tudja, hogy ki az. Igen, vagy a kérdésben lehet benne volt, mert ugye úgy kérdezte, de hogy, tehát hogy akkor fogadjuk el, hogy a kérdésből ki találta, hogy a századosról van gyorsan szó. Gyorsan vág az össze, vitás. Viszont kormány szóvivőként az, hogy ő azt mondja, hogy nem tudja, kiről van szó, miközben tudom, hogy a botrány skála az most, tehát hogy óránként jön valami, tehát már Igen. nem azt mondja, hogy naponta, hanem már naponta 3-4, de hogy azért nem illene tudnia róla? Valószínűleg tud is róla, úgyhogy ez most egy nálam egy 3-as Gulyás Gergő. Mert ugye? Nekem is. Valószínűleg tudja, és akkor eljátsz, hogy nem tudja, és utána nem tudom, magánvélemény. Érted, ilyet van, hogy magánvélemény. És itt még ráadásul csak az első Pálinkás interjú volt, meg azt hiszem. A második, amiben az... Nem, ez már... Ez már a második is megvolt? Igen, mert ez tegnap reggel jött a második. Mindegy, még az elsőre kérdezik. Nézzük el neki, hogy GD Vance érkezésénél nem nézte meg reggel. Le volt foglalva. Na nézzük a kövért. Krisztófot a legrosszabb honvédelmi miniszternek nevezte? Ahhoz, amikor azt mondta, hogy a miniszterelnök fia csádi missziót szervez magyar katonákkal? Engedjük, hogy jöjjön. Látta Pálinkás Kövér úr, pedig. Nagyon szeret ilyen teljesen elmerodjant ilyen konteó baromságokat mondani. Igen, most viszont ez a Gulyás Kálán egyes, mert a Gulyás viszont muszáj beszélnie. Így van. Tehát, hogy ilyet... Egyetértek. Most biztos irigykedik. 0 vagy 1. Igen. 0. Hát, 1, legyen 1, mert 0 nem. Hát 0 nem kaphatsz a dolgozatra. Egyes, és odáírod, hogy értéketlen. Gyere óra után, vagy hogy anyádékat hív be, vagy nem is. Továbbképzésre Gulyás Gergelyhez menjél. Talán van véleménye. Láttam, de én mai napon a Vance látogatással vagyok elfoglalva, és be kell mennem dolgozni. És mit szólt ez az interjúhoz egyébként? Nézze, választási kampányban minden előkerül. Önök ezt tendenciósan csinálják. A mai nap a Vance látogatásra és az amerikai magyar barátságról szól. Legjobbakat kívánok. És az interjú azon részéhez mit szólt, amikor arról beszélt, hogy a miniszterelnök fia egy csádi missziót tervez magyar katonákkal, és azzal számol, pontosan hogy, tudja, hogy a katonák fele meghalnak? A döntésnek az időtartama, illetve határideje már lejárt, és szó sincs semmiféle csádi misszióról. De ugye arról beszélt, hogy isteni sugallatra tervezi ezt a csádi missziót. Ez már Kovács sem írta. Jelente bármit az Isten szó egyébként, de Az előbb elmondtam ezzel kapcsolatban mindent. Szerintem elég sokat hallott egyébként erről Vance alelnök úrtól is a mai napon. Vannak, akik ezt meggyőződésből csinálják. Látta pálinkás szív? Igen, azt, tehát hogy ön a Isten szót nem ismeri, tehát hogy ezt a képmutatást... De előtte elmosolyodott. Igen, ő is röhögött rajta, valószínűleg igen. Sejti, ezért ez már tényleg durva. Egy megjegyzés zárójelben öregedett ő most sokat. Mm. Ő szerintem egy 20 évig ugyanúgy nézett ki, és most látszik rajta a kor. Kettő, és teg mindig kérjük, hogy ők Istennel példáloznak, miközben szétlopták az agyukat. Ráadásul a hülye Kovács volt az, aki ugye az ATV-nél gyakorlatilag ráolvasták, hogy szétloptak mindent, és nem sikerült, és akkor ő az volt a védelem, hogy de sikerült? Na jó. Nem, azt ott pont nem sikerült lopni, bocsánat. Igen. Az egyik olyan, amikor nem sikerült lopni, akkor ugye az volt a védekezése, hogy hát nem sikerült lopni. Igen, abból könyvcím lett. Tényleg. Igen, úgyhogy azt azért köszönjük Kovács Zoltánnak az egyetlen érdeme. Aztán nehogy bepereljen titeket plágiumért. De sikerült. Azt meghagyjuk a Válasz Online-nak. Nem volt a divat náluk, hogy nem mondanak igazat, de úgy tűnik ez az új világ. Azt is mondta, hogy a honvédelmi miniszter behívta, hogy letiltsa őt az interjúról, és ajánlatokat tett neki. A honvédek nem szoktak politizálni. Bocsánat, egy pillanat. A honvédek nem szoktak politizálni. És van egy százados, aki ezt a, nem is tudom mi ez, törvény, hagyomány megszegte. Ez egy elég szégyen dolog. Azért... Hogy ahhoz mit szól, hogy a honvédelmi miniszter behívta, hogy ajánlatokat tegyen? Törvény vagy hagyomány. Hát igen, meg hogy ki mit szeget meg. Igen. Megint... Konkrétan törvénysértéseket mesél el megint... részben. Az a baj, hogy nem arról van szó, hogy ugye mi hangzott el, hanem hogy ki kiderült. És hogy annak mi szerintük, ki a felelőse, és hogy miért lehet ez, és hogy ő hibásabb, hogy ő kiállt. Ugye a Szabó is, ugye Balek, aki hülyeséget csinált. A Szijjártó is ugye mindig arról beszél, amikor ugye rákérdeznek, hogy miért kell ugye orosz érdeket szolgálni, meg hogy miért kell a orosz energiaügyi minisztert megkérdezni, hogy adjon már ugyan érveket amellett, hogy hogyan húzzon le egy-két embert a szankciós listáról, akkor ő azzal védekezik, hogy hát ez milyen dolog, hogy lehallgatják őt, meg hogy ezt így olvasgatják. Nem arról, hogy amúgy miről van szó. Igen, hogy az is teljesen következetlen, hogy most akkor az a baj, hogy lehallgatják, vagy igazából tök mindegy, hogy lehallgatják, mert neki nincsenek titkai, ő mindenhol mindig ugyanazt mondja. Sőt, most hát ugye azért nem használ védett vonalat, ugye? Igen. Tehát most a külügyi miniszterünk. Na, nézzük a... Az érintettet. A nap sztárja, igen. Erről, jó napot, igaz, hogy megpróbálta lebeszélni Pálinkás Szilvesztert a nyilvánosság elélépésről? Pálinkás Szilveszternek végtelenül elfogult politikai véleménye van. A magyar honvédségben kb. 1000 százados van, ez csak egy vélemény. Magyar Péterrel fotózkodik, innentől kezdve egy politikai pályára lépett katonáról beszélünk. Köszönöm. Igaz, hogy megpróbálta lebeszélni a nyilvánosság elélépésről? Azt mondta, hogy ajánlatokat tett neki. Hát egy politikusról beszélünk most már. Yes, köszönöm szépen. Milyen ajánlatokat tett neki? Kezeljék egy teljesen elfogult politikai véleményről. De rossz indulatú vagy balra. Magyar Péterrel fotózkodik, politikai pályára lépett. Miről beszélünk még? Teljesen. Tett neki ajánlatokat a minisztériumi irodájából azért, hogy ne léptél a nyilvánosság elé? Mindent megteszek annak érdekében, hogy a politikát távol tartsuk a honvédségtől. Itt is erről van szó. Egy politikus nyilatkozatairól beszélünk. Kezeljék. Ajánlatokat tett neki. Amúgy nem cáfolta. Amúgy nem. Ő se tartalommal egy azt mondta, hogy azt mondta, hogy mindent megtettem. Hogy ne derüljön ki az, hogy a honvédség milyen morális mindent megtettem azért, hogy ne legyenek politikai következményei a dolgoknak, amiket csináltunk. Magyar Péter, amíg nem országot járt, addig elment az összes létező stúdióba, ahova meghívják és beengedik gyakorlatilag. Hát az összes nem állami pénzből fenntart a stúdióba, igen, igen. Partizán nem amúgy az, mi van? Az mikor lesz, hogy ugye az MTV eddig ilyen 5 percet adott mindenkinek? Most elvileg van már a Duna TV-n Tiszás reklám. Én még nem tudtam megnézni, de posztolt róla a Tisza párt. De az mikor lesz, amikor bemennek a 5 perce a képviselők? Ja, mint a kotkodácsolás? Meg a kotkodácsolás, meg a Márki-Zay Péter szerintem bement azért, meg tehát hogy azt idén elvetett, ugye elmondták, hogy ők most pártatlanul, meg hogy nagyon jól minden oldalt megmutatnak, de pont ezt, hogy a Magyar Péter bemehessen, azt pont elvetették. Azt mondták, hogy na jó, hát azt azért nem kell megcsinálnunk, hogy behívjuk a vezető pártnak a miniszterelnök jelöltjét a magyar televízió igen. stúdiójába. Nem kíváncsi leszek, lehet, hogy még a következő pár napból belefér. Hát belefér, bár csak ez hogy ez mikor volt legutóbb. Meg folyamatosan vidéken van a Magyar Péter, szóval lehet, hogy már nem fog. Azt hiszem, az M1-re behívnák élőbe. 5 percre, nem tudom, hogy bemenne. Hát élőbe szerintem érdemes lenne, nem? Meglátjuk. De igen, most már az a baj, hogy akkor most már le kéne mondani legalább 2 utat, ahol merjen este lenne. Hát igen, és azért nagyon dura tempottól, szóval ja, őszintén én ezt a Gulyás Ágyúsot, ezt még meg sem tudtam nézni, amiről ez a cikk szól, de a Telex-eset néztem, meg a 24-en a Bánszik Rebeka interjúzott vele, az is amúgy az nagyon érdekes volt, ott beszélt ilyen, hogy a politika az valójában művészet, meg nem tudom, ezeket, engem ezek az ilyen elvontabb gondolatok mindig érdekelnek, hogy valaki hogyan áll a szakmájához. Hát azokról is, hogy így milyen intézkedéseket szeretne, meg mivel lenne elégedett egy év után, szóval abban is vannak érdekesek. Kontrollon is volt a hétvégén, gondolkodom. Szerintem még legalább egy-kettő ilyen volt, de most már de elképesztő sok interjú, meg láttam, hogy a Printben is a Magyar Hangnak a címlapján most ő van a választások előtt, úgyhogy nagyon sok mindent csinál, és hát ezek erről a Váci eseményről, ugye Vác egy Mondom. Hány alaknak Vácon? 40 ezeren kb? 30 ezeren. Én most reggel megnéztem. Na, szuper vagy. Szóval, hogy így brutális, hogy mennyi ember volt. A fő attrakciója az eseménynek az Gundalfnak a Gundalf drop volt. Megjelenése volt. Kicsit meg is taposta őket. Köszöntöm a színpadon Gundalfot, Danit, fogadjátok szeretettel. Szegény srácra egy életre ráragad a felhasználó neve, nem? Szóval, hogy itt, amikor így regisztráltál, nem tudom, 12 évesen valahova, és így egész életedre az e-mail címed marad meg felhasználó ugye, mint Gun, így azért a Gandalfnak van értelme, de mindenki Gundalfként ilyen magyarosan hivatkozik rá, szóval, hogy itt még az is, én nem tudom, hogy erősítse meg. Gun. Hát, hallottam ilyen teóriát, maradjunk annyiba, de hogy erősítse meg ő, de hogy ráadásul mindenki ilyen magyarosított, félreolvasott. Én Gundalfnak mondom, igen. De annak már szerintem megvan a varázsa, hogy Gundalf. Igen, de mert szegény srác egész életére ez. És milyen magas? Magasabb, mint a Magyar Péter. Nem kicsit magasabb. Nem, igen, csak, igen. Sziasztok! Jó estét kívánok! Azért ez kemény lehet. Láttad ezeket a plakátokat magadról. Örülök, hogy itt lehetek Vácot, amit a második otthonomnak gondolok, hiszen az életem egy jelentős részét itt töltöttem. Szeretném megköszönni azt a támogatást, amit az elmúlt napokban tőletek kaptam. Ez tényleg nagyon sokat jelentett. Ugyanolyan a szemüvegem, mint Orbán Balázsé. Én csak annyit szeretnék mondani, főleg a fiataloknak, hogy most van itt a cselekvés órája. Most van az a pillanat, amikor tehetünk a hazánkért. Minden segítség számít. Már csak 5 nap, és véget ér a politikai komisszárok kora, és ezzel véget ér a rémularom is. Hajrá, fiatalok! Hajrá, Magyarország! Köszönöm! Sőt, cute. Keményebbet mondok, már csak 4 nap. Sőt, ha te a vágottat nézed, 3 nap. Wow. Szóval olyan emberek is beszállnak ebbe a kampányba, akire én abszolút nem számítottam. Magyarország 10-valanyadik leggazdagabb embere, aki egyébként kormánybiztos volt a Orbán rendszerben, és hát örökké akar élni kb. Vagy így nem tudom, ez az, amiről még híres. Azért, mert magánkórházai vannak? Hát egyrészt vannak magánkórházai, másrészt meg ő így nagyon sok ilyen beavatkozást, vagy így ilyen életmód dolgot mutat be. Na, úgyhogy coming out-olt Váber egy György is. azért vicces, én feljebb nem? Helyezem magamat az ilyeneknél, de oké, jó. Na figyelj. De ő egyébként hát a Tiborcnak adta el a Tiborcnak adta a el, kis fuvarozós van. Cégét. De azt állítja, hogy nem nyomásra. Hanem mert jó deal volt. Amúgy valószínűleg tényleg annyit fizetett érte. Hallottunk el, ugye a Blikkel is ez volt, hogy nem túl reális összegért vették igen. Meg. Ezt amúgy el tudom hinni. Hát igen, amikor ugye egy ország fizeti neked a vagyonodat, akkor azért lehet... De most visszaad egy kicsit. Tiborc? Nem, a Váber. Hát érted, hogy ő nála landolt ez a pénz. Április 12-e sorsdöntő dátum. Na. Arról fogsz dönteni, hogy Európához akarsz-e tartozni, vagy az oroszokhoz. A fiatalok jövője a tét. Ezért menjünk el mindannyian szavazni. Derüljön ki végre a többség akarata. Ne maradj közömbös. Ezt a videót oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel. Adj esélyt magadnak. Azért a Váberer talán nem az a név, akit így megosztok, és így az emberek nagy része azt mondja, hogy a Váberer? A Váberer. Tehát aki a Forbes olvasók szerintem ismerik, mert ott gyakran van vele megszólalás, de hogy amúgy elég sokan megnézték. Ha jól emlékszem, a Magyar Péter egy zászló szívet kommentelt. Tényleg? Ez csak valami rejtés. Úristen, a Szijjártó Péter kommentel alatta? Na azt. Ez azért nagyon vicces. Hú, és ilyen végigolvashatatlan hosszúságú kommentet. Azért ezt hát ki az, aki elolvas egy ilyen hosszú kommentet? Felépítettük a rezsit, csak nézzük, annak érdekében, hogy magyar családok fizessék a legalacsonyabb energiákat Európában, védett benzinárat. Ez egy hányszorosan összetett mondat, tehát én nem akarok senkit bántani, de Szijjártó Péter kommentírójának üzenem, hogy a Fidesz ennél ügyesebben szokott kommunikálni. És egyszerűbben. Ennyi, tehát itt is rezsi, és rezsi. Tehát, hogy 16 év alatt ezt az eredményt tudjátok felmutatni, hogy az állam, tehát ugye az én pénzemből kipótoljátok a lakossági rezsi árakat. By the way, és akkor, ami engem rólad is idegesít, és bocsánat, hogy a visszpertonát elveszem. Ugye van ez a plakát, mindenki láthatja mostanában, hogy a védett ár benzin, azt mondja a plakát, a benzin és a gázolaj hazánkban a legolcsóbb Európában, ugye a védett ár. Na nézzük, ugye a magyar ár az most 5,96, igen, tizedesek, találsz ennél olcsóbbat? Jó, legyünk jó fejek. Jó, Európai Unió. Oké, várjál, uniós segítek. Ország, Bulgária. Nem is kevéssel, 10%-kal. Szlovákok, ott Szlovákia. Egy picit már. Hát, egy picit. Tegnap még a Szlovákia olcsó volt, és Spanyolország. Spanyolország. Ott is bedrág. Vagy mennyi? Hát ott egy picit volt? Olcsóbb. Ja, nem, kérdezünk. Picit drágább, bocsánat, igen, mert nálunk 5,90. Tegnap még mind a kettőben olcsó, vagy drágább, olcsóbb volt. Ettől függetlenül az EU-ba se igaz ez, a Bulgária miatt, sőt, egy nap ezelőtt még három ország miatt nem volt igaz. Ugye a benzinnél van egy ilyen, de nem is azon odaír, hogy Európai Unióban, hanem Európában. Ami viszont már tényleg egy nyílt hazugsága ennek az egész. Tehát, hogy geci, olyan hülyék vagytok, hogy oda se tudjátok írni az EU-ban, ami amúgy szintén egy hazugság lett volna, de legalább nem akkora, mint hogy Európában. Na, bocsánat, na ez a... De semmi gond, nyugodtan rage-elj bármennyit. Na, ez nem tudom, mennyire van meg neked ez a sztori, de hogy most magyar TikTokon megy az influencereknek a nyomasztása, és konkrétan a nem tudom, Whisper, vagy Whisper, nem tudom. Szerintem angol. Ha Gundalf, akkor Whisperton. Vises. Na jó, szóval ő volt az egyik, akit halálra nyomasztottak, ilyen tele taggelték vele a TikTokot, hogy szólaljon meg. Szóval nézzük meg, és nekem van egy véleményem erről a videóról, és kíváncsi vagyok, hogy te mi gondolsz. Igenis kötelességünk kell menni szavazni április 12-én, ugyanis egy demokráciában élnünk kell a demokratikus jogainkkal. Ezzel formálhatjuk a jövőjét az országnak, amiben élünk, és amiért magyarként felelősséggel tartozunk. Azt, hogy kire szavaz, azt nem az én feladatom eldönteni. Nem olyan, mintha túlszulejtették volna. Érdemes figyelembe venni, miért. Nem a klasszikus Whisperton videó. Az országunk jelenlegi gazdasági helyzete, hogyan alakult az elmúlt években az infláció, a gazdasági növekedés és stabilitás, adópolitika, államadósságok, munkahelyteremtés, stb. Egészségügyi és oktatás, egészségügyi rendszer, iskolák finanszírozása, kórházak állapota, egészségügyi dolgozók helyzete, pedagógus. Olyan, mint hogyha egy ChatGPT-vel iratott szöveget olvasna fel. Figyelj, legalább azért a pártatlanságnak a árnyéka rávetülhet. Az, hogy amiket felsorol, ami ugye a ország működése, arról mindaz, hogy teszem, hogy Orramisten nem működik semmi ebben az országban, az már ugye nem az ő felelőssége, hanem a Orbán kormányoknak. Úgyhogy amúgy szépen fogalmaz meg egy ellenzéki véleményt. Hát amúgy, na várjál, ugye azt mondja végén majd. Átláthatóság és elszámolhatóság, sajtószabadság és társai, infrastruktúra és közszolgáltatások, nemzetközi kapcsolatok és biztonság, gyermekvédelem, vagy kisebbségek az országban. Rengeteg edukatív tartalom van online az induló pártok programjait illetően. Kérlek, szállj rá egy nap. Az egyiknek ugye nincs. A kettő közül, akire érdemes szavazni, az egyiknek. Rengeteg nincs. Edukatív tartalom van az induló pártok programjairól. Április 12-én pedig menjen szavazni. Te is. Jó, a végén már értem a AI slop gyanúsítást. Azért egy kicsit nem. A rengeteg az biztos nem igaz. De oldal számra, mert akkor ugye a Tiszának van 240 oldal, az végül is két pártra leosztva az egész sok oldal egy átlag. Végül is igen. Embernek, hogy csak úgy elolvassa, hogy most mire szavazzak. Minden esetre az internet belebulingolta Whispertont is, Váberer György pedig úgy érzi, hogy egy új fogadást kell betennie az Váberer, asztalra. Látod, ami felmérést lehet. És azt mondta, hogy itt az idő megszólalnom? Két X az fix. Hát igen, ugye amúgy ez, na jó, ezt lehet, hogy egy csomóan nem értik, vagy nem tudják, de hogy ugye van ez, hogy töredékszavazatok, meg mit tudom én, de hogy azok csak akkor hasznosulnak, hogyha eléred az 5%-ot a listás szavazáson. Tehát az ilyen osztott szavazós, bizniszbe levő kis pártok, azok azért eléggé könnyen ki tudnak szívni, hogyha nem érik el ugye az 5%-ot. Értjük itt a DK-t és a kutyapártot. Például igen. Ugye van a Mi Hazánk, őt azért 5%-ra általában azért méregetik, vagy afelé. Igen, most van, ami meglátjuk, talán... Budaházi Edda tönkreteszi ezt. Az Edda is? Hát a Budaházi Edda mondta azt, hogy a Fidesz győzelme... Nem, az Edda mondta, igen. Hogy elementáris érdekünk. Hát meg a református lelkész, igen. Na de az, hogy a DK már azzal, és most félek, hogy ez egy kamuposz, de hogy azzal a kampányon, hogy hát az egyénit azt becsületből dobd el. Yeah. Szavaz, becsület. Baloldali becsület. Ne azért szavazzál, hogy változás legyen az országban, igen, hanem becsületből. Amúgy engem ez annyira fölbassz, ez... mikor emberek a szavazatukra úgy gondolnak, mint egy ilyen egyéni önkifejezésnek az eszköze. Nem tudom, hogy így festek ide egy rózsaszín unikornist, mert azt tetszik. Ide behúzom a DK-ra, mert ahhoz van kedvem, vagy a kutyapártra. A szavazatod az egy erőforrás, amit beteszel a közösbe, és másokkal együtt döntesz. És így értem, hogy ez egy egyéni aktus, hogy mindenki egyedül húzza be az X-et, de nem egyedül ülsz a fehér lap előtt egy fehér szobában, hanem egy országban élsz, egy közösségben, és abból a rádeső részét az ennek a szavazati erőforrásnak eldöntöd, hogy hogyan használod föl. E tekintetben hát nem egy ilyen, nem tudom, hogy melyik zenekart szeretem, vagy melyik művész szeretem, és akkor én egyénileg eldöntöm, hanem ez egy összeállnak az egyéni akaratok egy közössé, és az egyéni akaratodat kalibrálni kell a többi emberéhez. Olyan, mint elmennék közgyűlésre, és így elkezdeni ott, nem tudom, konfettit dobálni. Ja, ja, ja. Nézd, itt vagyok, de amúgy szavaznánk arra, hogy emeljük a felültesi költséget. Nem érdekel, de leszarom, itt vagyok, uhú, akkor ne menj el. Nem kell menni, amúgy nem kötelező. Hát de menj el. Hát menj el, csak ezért kár. Mert amúgy meg most igazából látja egy ember, nem? Vagy kettő a szavazatszámláló is itt nézi. Igen. Jó, az érvényten szavasz. Igen. Úgyhogy jól megmondtad. Jól megmondtad, igen. Na, a DK-sok is, hát becsületből ne szavazzanak, mert annak annyi értelme van, mint a tengerbe, nem tudom, vizet hordani. Vagy... Széllel szembe. Főleg azért a DK-s becsület azért... Hát igen. Szóval... Az azért, hogy 16 év Orbán rendszer után ilyen politikusaink vannak, mint a Gajdos László. Azt... Ja, azt hiszem, a Dobrok Klárát fogod mondani. Nekem valahol amúgy hihetetlen. Mármint, hogy sikerült még embernek megmaradni, egy kedves ember, nem csak ilyen teljes idegbeteg emberek harcolnak. Hát igen. Aha. Hát valószínűleg a Tiszának ez azért egy ilyen vonzereje is, nem? Igen. Hogy, ugye, mivel a kutyapárt kampány ember juttatunk a parlamentbe, az a Tiszapárt valószínűleg meg is fogja csinálni. A Tiszapárt egy kecske gazdát. Egy állatkert igazgatót. Állat oligarchát. Igen. Valaki, nem állat. Valaki nem sportautókat gyűjt, hanem kisállatokat. Kisállatokhoz való hozzáférést, mert szerintem nem mindig az övé, de hogy mindig van hozzáférés. Amúgy ebben nem biztos. Túl transzparens a Gajdos László, hogy melyik állat az övé, és melyik... Én abban reménykedem, hogy pár éven belül ezek lesznek a botrányok, hogy most a Gajdos László az a kecske az övé, mert nem mondja el, mit rejteget? Ki ez a kecske? Talán egyszer eljutunk ide is. Amúgy nekem egy csomóan írnak, hogy milyen tartalmat érdemes megmutatni a bizonytalan, vagy fideszes, vagy mi hazánkos, nem tudom, rokonaidnak, meg haverjaidnak. Egyrészt a Duszka Peti videóját, a nulladik napot, azt mindenképp tudom ajánlani. Az is ilyen motiváló. Igen, és azt mondom, nem triggereli rögtön egy fideszest, hogy adjál már ez a ügyességgel, mert ilyen tök jó fel van építve, hogy pártatlanság... Hát figyelj, igen, szóval pont ez volt, hogy úgy, vagy egy picit dolgoztam a Petivel a szkripten, és hogy pont ez volt a gondolat mögötte, hogy ő ugye, mint filmes szakember mutat be sztorikat, és ez nagyon sokat segít szerintem azon, hogy igen, az, aki már beáraszta akár a Jól van ez ígyet, akár nem tudom, bármelyik politikai elemzőt, vagy kommentátort, az most itt találkozhat egy új szemponttal, ráadásul egy nagyon szépen elkészített anyagban. Na mindegy, szóval azt is meg lehet mutatni, a másik meg, hogy így, mondjuk ezt a tartalmat szerintem így meg lehet mutatni. És ezek valahol, ez az én álláspontom, de hogy ezek szerintem erősebbek, mint a 20. korrupciós. De erre föl lehet venni egy nagy István madbehagymaszedő kontentet is, bár ez nem annyira aranyos. Igen. De ő ilyen farmer boy. Igen. Na lássuk, most már tízelsz itt. Jaj, ne némítsd el, hát hallani akarom. De vasszuk ezzel a párhetes kisbárányjal. Kívánok nektek boldog húsvéti ünnepet, és legyetek olyan békések, legyen olyan békés az ország, legyen mindenki olyan békés, mint ez a kis bárány, aki most csodálkozik rá az életre, és igyekszik mindenben csak a jót látni, és igyekszik mindenben csak a most saját magáról beszél, vagy a bárányról. Mindenkivel jóba lenni. Szóval szeressük egymást, boldog húsvétot kívánok! Nekem ez a nagy szívfájdalmam, hogy nem a Gajdostatok szavazni. Elköltözünk Nyíregyházára. Hát amúgy, édes Istenem. És akkor ott vannak olyanok, aki, például az Ádám, aki a Mentszerre szavazhatna. Vagy aki itt él Zuglóba a Radicsra. Én nem Zuglóba, de igen, ahhoz a választókerülethez tartozom. Én most gazdagréten lepődtem meg, mert az most össze, hát a Manu. Amúgy nem hiszem, hogy a Hatházi nem lép vissza. Egyébként nem hiszem el. Szerintem nem fog. Kávé a Hiller meg a Hatházi maradnak. A Hiller ma kiadott egy videót, hogy nem fog visszalépni. Ja. Szóval csak azt akartam mondani, hogy Gazdagréten is járta átrajzoló Manu, hogy a Rubátont idézzem, és már Magyar Péterre lehet szavazni. Ja, ha még ott laknék, akkor a Magyar Péterre. Igen, azt láttam, hogy kiposztolt egy ilyen őrmezői... Őrmező is oda tartozik? Őrmezőnek egy része is, és kiposztolta az ottani lakótelepi húsvétolós gyerekkori képét Magyar Péter. Hogy most itt indulok képviselőnek. De hát ja, teljesen identitásukat vesztették a választókerületek Budapesten. Ugye a 12. kerület, ahol Orbán meg a Magyar Péter lakik, ugye az elit. És akkor a gazdagréti panel, ami amúgy árazás alapján akár lassan egyébként, elit, igen. Meg örmező. Nem, ez tényleg érdekes. Hát ez volt az utolsó adásunk így együtt, ketten az Orbán rendszerben. Remélhetőleg. Manifestálom. Én abban nem hiszek, de reméljük ez valóban így lesz. És nem azért, mert elköszönünk. Nem. A lényeg az, hogy mi holnap ismét itt leszünk. Igen. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek a Orbán rendszer. Reméltek utolsó előtti jól van az így adásában. Hey.